دریا آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہم دریا آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتانا ارے سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں گنبد خضرا خدا تجھ کو سلام خدا تجھ کو سلامت رکھے دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں پتھرو تم دو پتھر مگر آقا میرے پتھروں تم تو پتھر مگر آقا تم سے گر چاہیں تو تم سے گر چاہیں تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں تم سے گر چاہیں تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں اور جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت تیری محفل تیرے دیوان سجا لیتے ہیں تیری محفل تیرے دیوان سجا لیتے ہیں ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں جب سے دیکھا ریاض الجنت جب سے دیکھا ہے نیازی و ریاض الجنت ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتانا رے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں سچ بتانا رے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں ایک اور